30 na krańcach południowych. W centrum oraz we wschodniej Polsce burze i przelotne opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 1 sierpnia to zawsze dzień szczególny. Nie inaczej będzie tym razem. W piątek listę przebojów programu trzeciego otworzy specjalny koncert zespołu Kilaw z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zapraszam na transmisję wprost z naszego studia od 19. Piotr Baron. Partnerem koncertu jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie Pleso, Bukowina, Termahotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni, Cityboard Media, Cinema City, Przegląd Sportowy, Newsweek. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. To już naprawdę ostatnia możliwość zdobycia super nagrody w naszej 44. akcji kolarskiej. Zwycięzcy zostaną wybrani na podstawie sprawozdań z rowerowych wypraw, a na tę pracę czekamy jeszcze tylko przez 4 dni. Najpóźniej kolarskie kroniki muszą do nas dotrzeć w sobotę 2 sierpnia. Nie decyduje data stempla pocztowego. Może więc bezpiecznie będzie przywieźć pracę do Warszawy, jeśli ktoś skończy ją w ostatniej chwili. Wspomniałem o wspaniałej nagrodzie, no bo jakże inaczej można nazwać rajd kolarski po Ibizie, poprzedzony wyprawą karkonoskimi szlakami w rejonie Szklarskiej Poręby. Biało-niebieskie rowery górskie już czekają w redakcji na laureatów. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Wielu autorów konkursowych prac nadal pedałuje po Polsce, a my podpowiadamy, dokąd warto się wybrać. I tak od 1 do 3 sierpnia trwa rajd z Wadowic do Krakowa śladami Jana Pawła II, a w niedzielę organizatorzy zapraszają na maraton kolarski w Głuchołazach. Grażyna Ruska natomiast proponuje okolice Warszawy. Myślę, że to dla tych, którzy może z Mazowsza nie mają pomysłu na to, gdzie by pojechać, to właśnie na południe od Warszawy jest szlak wzdłuż Wisły, zresztą on się tak nazywa, Warszawski Szlak Rowerowy Wisły. Proponuję zacząć w Lesie Kabackim, dokąd można dojechać metrem do ostatniej stacji, później przez Las Kabacki, Konstancin, Centrum Uzdrowiska, Konstancin Jeziorna, potem Obory do Słomczyna i dalej już od Cieciszewa, to jest właściwie wzdłuż Wisły, aż do Góry Kalwarii i dalej do Czerska. To są takie szutrowe drogi? Różne drogi, bo czasami przez Las Kabacki to wiadomo, że w lesie nie będzie asfaltu, ale później są drogi asfaltowe. Szczególnie właśnie ciekawy jest odcinek ten, który wydawać by się mogło, że będzie kiepska droga od Cieciszewa aż do Góry Kalwarii, to jest taka poniżej wału wzdłuż Wisły droga asfaltowa, bo tam są takie tereny rolnicze i bardzo piękne wsie, gdzie możemy zobaczyć, że jeszcze są sady, pola, które się uprawia, Konstancin Jeziorna, uzdrowisko, piękne wille. Warto zajrzeć do Hugonówki. Chciałam powiedzieć o wystawie poświęconej mieszkańcom, artystom, którzy bywali w Konstancinie albo mieszkali. I wtedy zwiedzając te urokliwe wille, zaglądając do tych posesji, możemy czegoś ciekawego się dowiedzieć albo dowiedzieć się, kto był autorem jakiejś rzeźby, która stoi właśnie przed willą. W Oborach, gdzie jest Pałac Wielopolskich, który należał również do rodziny, która zarządzała dobrami oborskimi, z których został wydzielony m.in. Konstancin. Ciekawa wyprawa w okolicach Warszawy. Zapraszamy. I zapraszamy na tonację trójki. W tonacji trójki. Anna Regulska zakończyła swój dyżur. Agnieszka Łukasiewicz usiadła przy konsolecie. Pozostała ekipa bez zmian. No i zapowiedziane 3 łychy dżemu. Po co mi to wszystko?

To niezwykły rok 1985. W tej historii, którą zaczęliśmy 4 lata wcześniej, godzinę temu. Teraz styczeń, luty 85 roku, kolejne nagrania zespołu Jam. Ale chciałbym teraz zaprosić Państwa tu, na Myśliwiecku. Zapisałem sobie dokładną datę i pamiętam ten moment, w którym spotkaliśmy się z Ryśkiem na korytarzu. On mówił: nagrywamy niezwykły utwór. Sierpień 1985 roku. 6 albo 7 dzień sierpnia. I wtedy nagrany został ten utwór. Jeśli go nie znałeś, to nie żałuj. Jeśli go nie znałeś, to nie żałuj. Nie. Bo przyjaciela straciłby. Bo przyjaciela straciłbyś, jak ja. Nie, ty go nie znałeś. Nie, lubiłeś tylko czasem posłuchać, jak gra. A czy pomyślałeś, skąd biorą się tacy jak on? A czy pomyślałeś, skąd biorą się tacy jak on? Yeah. 6 lub 7 sierpnia 1985 roku tu, w studiu na Myśliwieckiej 357 w Warszawie. Trzecia Łycha Dżemu, 9 grudnia tego samego 85 roku, Kraków, Teatr Stu. Yeah. Solidne łychy dżemu. Wszystkie z 1985 roku, jak państwo słyszeli. Ale jak one brzmią? Prawie 3 dekady później. Zwykle o tej porze przytrzymuję wskazówkę zegara. Dzisiaj będzie odwrotnie. Oni mnie odrobinę wyprzedzili. Led Zeppelin numer 3? Tak, doskonale rozpoznajemy utwór, ale gdzie jest Robert Plant? A najwidocznie nie było go przez chwilkę. Friends, bez ścieżki wokalnej. Dobra wiadomość jest taka, że Jimmy Page przygotowuje 2 kolejne wznowienia. Już wiadomo i będą w tym roku, jesienią. Będzie płyta numer 4 i będzie wznowiony album Houses of the Holy. No ciekawe, jakie tam będą dodatkowe utwory. Dziękuję Państwu za wszystkie listy, a one adresowane do skrzynki Minimax, bo z tej skrzynki korzystam. Minimax@polskieradiopisanerazem.pl. Dziękuję za wszystkie słowa i za Państwa wspomnienia o Ryszardzie. Jeszcze wróci dziś, przecież tej historii płytowej, muzycznej nie zakończyliśmy. Ale chciałbym teraz pokłonić się żyjącemu artyście, ba, obchodzącemu dzisiaj swoje urodziny. Trudno powiedzieć, że jak się ma 78 lat, to się w dalszym ciągu jest we wspaniałej formie, no ale to nie dotyczy bluesmenów. Definitywnie nie dotyczy tego artysty. The blues is all around me. I just find something I can use, and I feel it running through me, and I give it my heart and soul. I trust the song I'm singing, let the feeling take control. I'm just trying to tell the truth every time I sing. About a woman and how she done me wrong. I might think about some hard times when I was barely hanging on. I might think about a brother who still can't make ends meet, or some fallen sister selling it on the street. I'm just trying to tell the truth every time I sing the blues. Buddy Guy. Z niewielką pomocą młodziaka Erika Claptona. Ale gdy myślę Buddy Guy, to cały czas myślę o tym, że on bez przerwy jeździ po świecie, bez przerwy uczy różnych młodych i teraz taką czeredę młodziaków zabiera na trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych i będą grać Hendrixa. Wszyscy. Tak, no bo Buddy Guy był człowiekiem, na którego Hendrix spoglądał i mówił, czy ja kiedykolwiek będę grać tak jak on, ten mistrz. Buddy Guy. No to co, kontynuujemy najpiękniejszą muzykę świata? Następne utwory mogą być dla Państwa niespodzianką. Dlaczego? zimna tak jak sztylet z lodu. Dlatego ranisz mnie. Nie wiedzą o tym nie. Nie wiedzą. Zatoczyliśmy koło, wracając do płyty Jam Akustycznie, włącz 220 V. Jesteśmy w Krakowie, wiosna 1994. Chociaż puste mam kieszenie, no i forsy czasem brak, ja już nigdy się nie zmienię, zawsze będę żył już tak. Nie słuchałam nigdy ojca, choć przestrzegał znając się. Z naiwności w oczach chłopca dziś już wielu śmieje się. Zejść na psy, oh yeah. chociaż puste mam kieszenie. Jam z płyty akustycznie, zarejestrowanej wiosną 1994 roku. I do tego zestawu płyt jeszcze PS. Nie ma ciebie tu, bo życie twe musiało właśnie tak skończyć się. Wiedziałeś przecież, że narkotyk to śmierć. Za późno było już, aby uciec. Uciec jej. Nie ma ciebie tu, bo droga twa musiała skończyć się właśnie tam, gdzie ciągły głód i chłód, gdzie mrok i strach. Wiedziałeś przecież, że ostatnie dni, że to ostatnie dni czekają na ciebie, że to ostatnie dni czekają na ciebie, że to ostatnie dni czekają.

Obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego już się rozpoczęły. W Muzeum Powstania spotkało się dziś 2,5 tysiąca osób, nie tylko z Polski, ale z całego świata. Były odznaczenia, podziękowania, wspólna fotografia i wiele wzruszeń. To wyjątkowy dzień i jeden z nielicznych, kiedy powstańcy warszawscy mogą być razem. Przyjechało około 1200 weteranów z całego świata, a dla nich to wysiłek. Większość ma już ponad 90 lat. Prezydent Bronisław Komorowski złożył hołd weteranom. Za waszą piękną służbę, za wierność polskiej wolności. Wręczył też odznaczenia, w tym dwa wojenne ordery Virtuti Militari. Alojzy Rzymkowski, pseudonim Rotmistrz, batalion Sokół. Jerzy Stefan Szaniawski, pseudonim Słoń, batalion Pięść. W imieniu powstańców głos zabrał 97-letni generał Zbigniew Ściborrylski. Ja już korzystam osobiście z tego, że pożegnam się tutaj w tą 70. rocznicę, bo nie wypada już chyba w moim wieku jeszcze zabierać głosu. Zostawmy to już młodym. Niech pamiętają o dziadkach, rodzicach, pradziadkach. Do widzenia. W ten symboliczny sposób generał przekazał kolejnym pokoleniom pamięć o powstaniu. Edyta Poźniak, Polskie Radio. SLD i Twój Ruch przeciwko deklaracji wiary dla nauczycieli ma 7 punktów i mówi m.in. o pierwszeństwie prawa boskiego przed ludzkim. Dokument jest w internecie, podpisało go już 4000 nauczycieli. Jak podkreśla rzecznik SLD Dariusz Joński, stosowanie deklaracji byłoby pójściem w kierunku Iranu. Dlatego sprawą powinna zająć się minister edukacji. Chcemy zwrócić się do pani minister Kluzik-Rostkowskiej, aby przygotowała specjalny raport na temat przestrzegania neutralności światopoglądowej w polskich szkołach. Uważamy, że jest to wyjątkowo w tej chwili potrzebne, tym bardziej, że lekcje etyki są fikcją. Także według Wandy Nowickiej z Twojego Ruchu deklaracja to kolejny krok w kierunku państwa wyznaniowego. Jest to zjawisko bardzo negatywne, bowiem polskiej szkole potrzeba przede wszystkim nie tego, by nauczycieli podzielić. Potrzeba dobrej edukacji, nowoczesnej edukacji, wiedzy, otwartości na świat i przede wszystkim tego, żeby młodzi ludzie w polskiej szkole byli uczeni myślenia. A do deklaracji wiary dla nauczycieli wrócimy w Pulsie Trójki, kwadrans przed 18. Słynna Hiszpanka, grypa, której wirus zabił na początku XX wieku 50 milionów osób na świecie, zaczęła rozprzestrzeniać się nie we Francji, jak przez lata sądzono, tylko w Hiszpanii. Do takich wniosków doszli hiszpańscy naukowcy. Pandemia hiszpanki szerzyła się na świecie pod koniec I wojny światowej. Żeby nie demoralizować wojska, w wielu krajach nie informowano o skutkach choroby. Ponieważ Hiszpania nie uczestniczyła w wojnie, tutejsza prasa pisała o ofiarach wirusa, dlatego epidemia...